Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükselme zamanı geldi. Şenol Günbayrak fırlanıyor Ankara semalarında. Şenol Bey günaydın. Sevgili Ege, sevgili dinleyiciler, sizlere de günaydın. Neşeli geliyor sesiniz. Aslında hiç neşeli. Aslında sinirden, öfkeden ve içinde bulunduğum ruh halinin yaktığı ateşten dolayı sinirden böyle konuşuyorum. Nasıl, sinirden neşeli mi konuşuyorsun? Evet, sinir olduğum için. Hep sinir olun o zaman ya. Biz sizin bu halinizi daha çok seviyoruz. Nasıl de böyle? Benim de biraz yüzümün gülmesini istemeyiz bir şey sevgiliye. Biraz böyle ben de sana gelsem. Sevgili dostum. Nasılsın desem? Bacarak nasılsın desem? Espriler mi yapsam? Şakalar mı yapsam? Başka ne isterim ben ya? Ya tabii ki herkes bunu istiyor ama yani şu anda da gene güzel geliyor sesiniz. Ya sesi bırak, ben kendimi söylerim ya. Ya biz şimdi tabii sizi tam olarak görmüyoruz yani. Bir tek yayında sesiniz var. Sesiniz de iyi geldiği sürece bizim için problem. Ya bırak Şevki'ye gelsin. Sürün diyorsun bana. Sefaret içinde yaşa. Efendim öyle kendini bir girdabın dibinde bul. Ama sesini geldiği sürece bize iyi işin demek ki. Bunu mu demek istiyorsun Şevki'ye gel? Akbaba! Ne şimdi, ben ne dedim şey oluyor ya, kötü bir şey mi dedim ya? Her şeye rağmen sesiniz iyi geliyor, bu da bir umut ışığı demek. Kıvırma lan, kıvırma. Ne oldu, ne sıktı canınızı, söyleyin hadi. Ya o kayalardan biri ben olabilirdim. Efendim? O kayalardan biri de ben olabilirdim Şevkin Ege. Şimdi siz zaten hakikaten böyle bir büyük bir kayma içindesiniz Şenol Bey. Hakikaten yani kariyerinize bakıyoruz, aşk hayatınıza bakıyoruz, normal hayatınız, her şeyinize bakıyoruz. Hakikaten böyle kayıp giden bir yıldız gibisiniz. Ne kadar güzel. Kayıp giden yıldız Şenol Günbayrak şimdi de buzda kayıp. Bak espriye bak. Esprisi kendinden hazır. Hakikaten sanki yıllar içinde bu espriyi hazırlamış gibi. Ya espriyi hazırlamıştık ama gülen olmadı maalesef. Ben kendim gülüyorum ama acı acı gülüyorum. Akbaba! Buzda dansa mı katılmak istiyorsunuz şey abi? Buzda dansa katılmak değil mesele Şevki'ye geçiyor. Bizim kendi yarışmamız ne oldu? Ne oldu? Ha, Bitik Star yarışması. Ne oldu hakikaten, ne oluyor? Biz izleyeceğiz zannediyoruz. Ya. Bitik Star yarışmasında yarıştırmayı düşündüğümüz ne kadar sanatçı varsa hop hepsini elimizden aldılar. Hadi canım. Yeah. Atilla Taşlar, bir takım adamlar, bunların bir adını bilmediğim bir herifler. Bunların hepsini biz bizim program için toplamıştık. Ben bunları çok güzel bir kağıda yazmıştım isimlerini alt alta. Ondan sonra birisi nasıl yaptı, etti bizim Bitik Star yarışması için düşündüğümüz ne kadar sanatçı varsa hepsiyle anlaşmışlar. Hadi ama bu ayıp ya, bu hırsızlık. Bu hırsızlık tabii ya. Biz orada toplayacaktık, ne kadar bitik adam varsa onları çıkaracaktık. Esprilerimiz, şakalarımız olacaktı. Jüriyemiz zaten pompa gibiydi ama ne oldu? Bizim yarışmalara aldılar. Sonra şimdi onlar, yani sizin Bitik Star olarak değerlendireceğiniz herkes şu anda buzda koyuyor. Maalesef. Siz ne oldu? Biz Bitik jüri üyeleri olarak kaldık. Ozan Orhan'la konuşuyorum geçen gün telefonu. Ne yapacağız biz diyor. Hakikaten ne yapacaksınız şu an? Evet dedim oğlum, şey diyeyim. Bir hafta birimiz jüri olsun, bir hafta öbürü jüri olsun. Yani Bitik Star da biz olalım, jüri de biz olalım diye. O olabilir Şenol Bey, yani aslında fena bir fikir. Ya öyle de kimse kendine de bitikliği yarıştırmıyor. O zaman ben şöyle bir jüri olarak katılın bir yarışmaya. Ne, beni kim ne alacak jüriye ya? Hayır yani hem jüri olun hem buzda kayın. Ne şey? Ya şimdi siz de değil mi, bizim yarışmacılarımızı aldınız, bizim programın yarışmacılarını çaldınız. O zaman jürisini de çalın diye siz de çıkın piste. Şey diye saçma saçma konuşuyor. Ne saçma canım, Allah Allah. Orada çıkın hem protestonuzu yapın, o buzda ben sizin güzel kayacağınızı düşünüyorum. Ya şimdi tabii ki şimdi bu sanat bir estetik olay. Sevgi bazı şeyler biraz ağır kaçacak yayın için biliyorum sabah sabah ama bunlar da söylenmesi lazım. Ağır dediniz böyle hakaret falan. Hayır hayır, yani içerik olarak biraz teknik konuşacağım. Teknik derken? Yani ağır, yani biraz daha böyle bu işe biraz gönül vermiş yollara şekle geçeyim anlayacağın şekilde. Sanat hakkında. Ya bırak sen ve sanat hakkında sabah sen. Ya sen orada konuşma. Ne konuşacaksın şimdi, mumya mı konuşacaksınız gene? Gene saçma sapan şeyler konuşuyor. Ama ne zaman ki biriler çıkıp da sanat hakkında konuşmaya kaldığı zaman aman sen sus. Hemen o konu konuşulmasın. Biz saçma sapan şeyler konuşacağız. Yavaş şeyler konuşacağız. Ya hayır, o anlamda ne? Biraz sanat hakkında. Biraz da sanat konuşsun Şevkine Ege. İyi tamam, buyurun konuşayım. Beni biraz da sanat konuşsun. İyi tamam, konuş ya. Biraz da sanat konuşsun değil mi? Konuş ya be, tamam. Susturan yok siz, buyurun. Ama kim, ben mi konuşuyorum? Hayır, sanat konuşuyor. Evet doğru. Biraz da sanat. Biraz da sanatçı konuşsun. Biraz da Şenol Günbayrak konuşsun diyor. Ya konuş ya, ne konuşacaksın, konuş. Ne bağırıyorsun ya? Ya ne konuş, sanat konuşsun diyorsun. Hiç konuştuğum şey. Ama ben burada biraz sanatı değerlendireceğim. Değerlendir şey abi, vaktimiz azalıyor. Ama yani biraz da söyleyeceklerim. Yes. Ne? Ya bir engel var. Ne? Habire tartışma platformu. Ne platformu? Tartışma platformu. Ne? Tartışma taraftarı. Ne diyorsun ya? Ne taraftarı ya? Ya Şevki abi. Hakikaten. Sana gülüyorum ya. Ya gül hakikaten, ben de ya acınacak haldeyim ama gül yani. Şimdi anladın mı benim halimi? Ya anne hadi ya, ne yapacağız şimdi? Hadi, sen, lütfen şey yapmayın. Ne yapacağız şimdi? Neyi konuşacağız yani? Şimdi neyi konuş? Ne konuşalım seni? Ya, biraz sanat konuşsun diyordun ya. Biraz sanat. Onu konuşalım. Başka ne konuşalım? Yok değil mi? Söyleyeceği hiçbir şey yok yani, değil mi? Ya ne alakası bu? Sanat konuşacak işte. Konuş hadi, sanat konuşsun o zaman. Ben şimdi sanatmışım, tamam mı? Nasıl yani? Ben şimdi sanatmışım, ben konuşuyormuşum. İyi tamam hadi. İyi günler sanat bey, sanat hanım, ne diyeceğiz size yani? Ben sadece sanat de. İyi günler sanat. İyi günler. Ne bu şimdi yani? Ne var? Şaşırdın değil mi? Şaratın sesini. Alo, ne bu şimdi ya? Ya manyak manyak konuşuyorsun ya. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 103.1 Radyo Tülesi'nin saat 8.26 oldu. Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Ferit Çifte Fahir ve pideci Oktay Demirci'yi stüdyomuza davet ettik. Günün gazetelerinden önemli olayları bizler için seçsinler ve bizler için, sadece bizler için yorumlasınlar dedik. Ve işte şimdi iki konuğumuz da stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim. Önce Fahir'e dönmek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Şimdi de Oktay'a dönmek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi de Fahir'e dönmek istiyorum. Sizin Oktay'a dönüp de söylemek istediğiniz bir şey var mı? Açık konuşabiliyor muyuz şimdi hocam? Tabii. Belli bir tartışma platformu hoş geldiniz mi? İçinde gerçekleştirmek istiyoruz. Oktay Bey. Hoş geldiniz. Siz neler söyleyecektiniz? Hoş bulduk. Ben de şimdi Oktay'a dönmek istiyorum. Oktay Bey, Fahir'e dönüp de bir şey söylemek istiyor musunuz? Evet. Teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Fahir Bey, hoş geldiniz demek istiyorum size. Ben teşekkür ediyorum. Bu durumda benim söylemek istediğim bir şey var. Yani bir saniye ben hayır, tartışmayı ben şey, bir saniye, yönetiyorum Fahir ya. Bey söz verdiniz, bana da lütfen söz verir misiniz bir 3 saniyede olsa? Alın buyurun. Teşekkür ederim. Size ben hoş geldiniz. Bir saniyesi beni karıştırmadan. Ben şimdi Fahir'e dönmek istiyorum. Evet. Fahir Bey, bana dönüp de söylemek istediğiniz bir şey var mı? Var. Şimdi bir iki tane bir şey söylemek istiyorum. Bunlardan yalnız teşekkür ediyorum. Karşılıklı bir konuşma olmayacaksa bizi niye çağırdınız? Ediyorum. Yayında bela okuyabiliyor muyuz? Ya ama soruma soruyla cevap veriyorsun. Lütfen, yani burada bela okuyabiliyor muyuz? Belagat. Selamun kablen dersen okuyabiliyorsun. Peki devam ediyorum. İkinci sorum olacak. Bana en kısa sürede şu anda konuşmalarımı duyuyorsunuz. Evet. Sesimi duyuyorsunuz. Nasıl geliyor size? Huzur veren bir ses. Böyle bir şey var mı? Hani böyle tüfekleri temizlerken harbi vardır ya böyle. Hı-hı. İnsanın böyle ya insan diyorum. Tuvalette içine... var fırça öyle. Bu gitmiyor. Bu gitmiyor bu. Bu var ya bu gitmiyor. Bu böyle kaldı ben. Böyle bu kaldım. Bu dediğin biz miyiz? Onunla yaşamayı öğreneceksin falan. Benim içime... Bazılarının bu boğazındaki o gıcık seslerine çok daha güzel bir hava katar. Bence onu krizi fırsata çevirmeye çalış. Birisi bana şey dedi. Rutka Aziz'in affedersiniz yandan yemişi gibi çıkıyor sesin falan dediler de. Ben içimde bir Rutka Aziz'le yaşamak istemiyorum yani bu saatten sonra. Artık çok geç Fahir. Çok geç hakikaten. Kabul etmek zorundasın. Hayır güzelse belki aslında. Belki bu vakte kadar yaşadın içinde bir Rutka Aziz'le. Ortaya çıkmak için kabul böyle bir enfeksiyon yani. Canım herkesin içinde bir parça Rutka Aziz vardır. Yani bir parça derken. Sadece nezle olduklarında mı ortaya çıkıyor? Ya işte kimisin de nezle olduğunda bence ortaya güzel, çıkar. Bence güzel sesin güzel geliyor böyle. Şu anda güzel normalde mi? Kız gibi çıkıyor senin sesin çünkü. Ayda. Şimdi böyle hakikaten oturaklı ucuzluğa falan yakışan bir ses oldu. Bir dakika kız gibi derken ince mi öyle bilmem ne. İnce derken kibar yani Fahir. Sen niye şey yapıyorsun? Oğlum o benim zarafetimden, nezihliğimden. Belki bünyem öyle o kadar şey olmadığından neyse. Benim bak iri yapım var. Çok özür dilerim. Boyum bilmem ne kadar, kilom bilmem ne kadar, cüssem bilmem ne kadar. Ama bak bileklerime bakın. Ayaklarıma bakın, ellerime bakın. Zarafet sembolü. Ama bakın, bakın derken... Bakın, yani bakın o derken... O kelime gibi... üzerine biraz çalışman lazım Fahir. Çünkü o içindeki o şeyden dolayı K tam çıkmıyor anladın. Bakın. Bakın diye bakın, bakın. Mesela bakın. Başkan derken ki. Bir de arka arkaya bakın deyince şey oldu. Dikkat çekti o da ondan. Ya ben hem hayata karşı duruşuyla, bakışıyla, nezi... Bakışıyla dedim. Bakışıyla. Böyle değildi işte bu adam. Nasıl değildim ya ben? Esnafla takıla takıla böyle oldu. Nasıl esnafla? Aralarında seni alsınlar diye ne kadar bozarsam Türkçemi o kadar iyi olur diye o kadar iyi olur diye şey oldu. Ben hiç öyle demem kardeş ki. Kardeş nasılsın? Kardeş diye ondan sonra. Böyle. Niye öyle hiç konuşmuyorum ki ben? Ne zaman öyle konuşuyorum rica ederim. İstanbul Türkçesini bugün Türkiye üzerinde en layıkıyla en adabıyla konuşan birkaç. Ben bir Bülent Ersoy var bir sana. Ben hastalıktan olduğunu düşünüyorum ya. Ya ben de hastalıktan olduğum. Benim her taraflarıma hücum ettiler ya. Sabahleyin çok daha farklı bir ses tonu kullanıyordu. Halüsinasyon. Öyle birileri yok aslında sana hücum eden. Vallahi hücum mikroplar, ediyorlar. Mikroplar. Mikroplar işte. Mı yoksa cin mi ben karar veremedim o. Cin de olabilir doğru. Bir tane hoca varmış şimdi git ona. Çok dışarıda, popüler bir tane. Yalnız dışarıda şu anda elinde mesele. Cinler bekliyor Fahir'si. Oğlum yeni film yapmışlar Musallat diye. Hmm. Çok korktum var çok ya. Çok güzelmiş. Işte. Yemin ediyorum çok korktum musallat ya. Musallat değil. Musalla taşı olacak da sen ikinci kelimeyi görmemişsin. Musalla. Nasıl lan Musallat diye işte cinlerin İnşallah. Şey olduğu Türk filmi korku filmi. İçine giriyormuş. Bu bizim bir Thailand Bladers vardı ya. Onların filmi bu. Bu Thailand Bladers da inşallah Coen Brothers'a özenmiştir. Wachowski özendiyse. Vallahi gitti yandı gülüm yeteneği bu gülüm yeteneği çünkü bu kura usulüyle aile kararı verecek. Tabii birisine bu patlıyor yani. Çünkü mesela bizim ailede olsa. Düşün mesela. Ailenin en genci olarak sana düşecek değil abi, mi? Ses mes falandı madem öyle dediniz. Ama görsel olarak da tabii ki bir taraftan benim gibi bir kadın olmaz ki. Ama ben abilerini bildiğim için Fahir bence en uygunu sensin ya yine. Hı hı. Sağ ol Oktay ya. 2 dakikada da harcadın bitirdin yani. Bozun. Hayır yani sesten... Lan kahve makinesi bile o kadar şey kullanmıyorsunuz be. Sen dedin abi bizim ailede bir şey olsa diye. Benim hiç aklımda abi, sesim, böyle bir şey yoktu. Sesim ince çıkıyor sen diye soktun. Dedin. Ha. Sesim ince çıkıyor diye. Bir insanın sesinin çıkamaması ne demek ya? Ameliyat olacağım ben ya. Yemin ediyorum. O kadar da abartma canım. Ses telli abilerle istersen... konuş bir şey yap belki o sırrınızı başka aileye devredersin. Önce bir yasal yollara başvur bence. Güzel bir dilekçeni yaz. Ameliyat ol. Nereye itiraz ediyorsun Fahit? Sesin çıkamaması ne demek? Benim isyanım dünyaya karşı. Doğru. Onu anlıyorum. Hepiniz aykırıyorum. We are the world. Bana uzanacak bir el. We are the world'ü çalsana Ege. Ya yemin ediyorum var ya en az 10 senedir dinlememişimdir o şarkıyı. Herkes de hastasıdır bak. Niye sen? Sabahleyin var ya yemin ediyorum bak. Bak bir şey söyleyeyim şimdi trafikte sana. Gidiyorsun. We are the virtual. Bak herkes böyle bir de ritim tutturacak. Bir şarkının 10 yıl boyunca dinlenmemesinin sebebi sence ne olabilir? Abi işte unut. İşte vefasızlık. Belki çirkin olmasıdır Fahir. Olur mu? We are the world dünyanın en güzel şarkılarından biridir. Herkes de bilir o yüzden. Bir R.E.M. Losing My Religion. Bir de We are the world. Bunu bilmeyene zaten ben bir şey diyemiyorum. Hız vermiyorlarmış ya. Ya tabii. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. İyi geldi ama Fahir sesine. Allah adamı var ya. Hakikaten sadece topar. Bana mı? Tüm griplilere. Tüm gribal enfeksiyon, üst solunum yolları enfeksiyonundan yatan tüm muzdarip dinleyicilerimize Sadece yatanlara mı Fahir? Yatmayanlar, ayakta tedavi olan. Ayaktakilere de iyi geldi. Vallahi. Niye öyle büyük bir kampanya yapmıyorlar ya? Ayakta tedavi olan hastalar için böyle dünya sanatçıları bir araya gelse. Hem o hastalar da gider konsere. O güzel olur bende ya. Hastaneden çıkıp üstüne kalınca bir şey olur gider yani. Kaç dakikaymış abicim bu şarkı? 100. Biraz uzun öyle bence şarkı. Böyle şarkıların değeri dakikasıyla ölçülmez. Bence. Buyursunlar efendim. Yalnız var ya herkes yatıp kalkıp dua edecek bugün bana. Yemin ediyorum. Sana ve Michael Jackson'a. Bana. İlk, güzel beste için. İlk dua telefonu biraz önce geldi zaten. Ya işte evet ona üzüldüm ben biraz ya. Bütün gün dilime dolanacak diye. Şimdi bütün gün de We Are The World söylemesin insanlar. Bütün gün değil, iş yerine girerken öyle söylerse bitti zaten. Değil mi? Çünkü o şey gibidir, virüs gibidir bu. Virüs gibi vücuda nüfus eden herkes bir anda We Are The World. Akşam işten çıkanlara bak herkes arabada We Are The World söylüyor. Ve bunun müsebbibi kim? Ben gene yani affedersiniz dünyamızı mahvettim. Mahvettin hakikaten ki. Güzelim dünyamızı. Suratına benzet. Rica ederim. Teşekkür ediyorum. O zaman hadi güzel haberler verelim ya. İnsanların biraz moral majlarının yükselmesi lazım. Gerçi verelim. Daha ne kadar yükselebilir bir moral maj We Are The World'u dinledikten sonra doğru. Ama en üst noktada şu belki anda ve aynen devam. Telly Vachivan Vachilili belki. Onu dinlese biraz daha şey olabilirdi. Biraz daha keyifler. Bizim sanatçılarımızın söylediği bir şey vardı ya. Mahsun Kırmızıgül'ün önderliğinde. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz mi? Kardeşiz. En son güvercin çarpıyordu Mahsun Kırmızıgül'ün yüzüne. Ben öyle bir şey evet. Hatırlıyorum. Şey falan o Mustafa Topaloğlu falan elinden güvercin çıkarıyordu. Elinden güvercin mi çıkarıyordu? Ve prestij müziğin prestij müzik olduğu zamanlarda. Şimdi herkes o güvercin olsa da yesek diye bakıyor. Eh be Oktay'ım. Hadi ver vereyim o zaman. Mi? Ver önce İngiltere'den sen. İngiltere'den bir haber o zaman. Şimdi kimilerinin canını sıkan, kimilerini sevindiren bir haber. Demek ki İngiltere'yi ikiye bölen bir olay. Yani avam ve lordlar arasındaki aynen öyle. Savaş çekişme. Nereye kadar gider? Şimdi bakanlık, Sağlık Bakanlığı yetkilileri demiş ki bundan sonra ıslak tişört yarışmaları yasak İngiltere'de. Aa. Bundan sonra ıslak tişört ya bizim bir tane partisi, yarışması, bilmem ne şey. Hiçbir ıslak tişört giymek yasaklanmış neredeyse İngiltere'de. Bize şöyle bir şey makinesi koysan, ses makinesi, orada şey basacağın düğme. Herkes yapacak, o çok güzel olacaktı bu sen haberde tam. Sen ne tip programları özeniyorsun Fahir? Bir de ses makinesi ne demek? Ses makinesi. Jukebox. Ses makinesi getirin stüdyoya. Şimdi abi ıslak o tabii güzel. O makineyle mesela bir espriden sonra da kahkaha efekti de verir. Kahkaha efekti değil de mesela alkış mesela bir şey der. O olabilir, çok güzel ya. Niye daha önce aklımıza gelmedi? Evet güzel olabilir abi mesela. Biz fakirliğimizden yapamadık. Numaralar olacak üstünde. Bir numarada mesela kahkaha efekti. Ama orada yazacak. Bir altında yazacak, böyle bantlara yazacağım ben. Bir kahkaha. İki alkış. Üç mesela gong. Ben onu bazı programlarda duyuyorum. Mesela o teknolojiyle yaman yaman şeyler espri gibi duyulabiliyor yayında. Ama sen de gülüyorsun orada. Düştüğü duruma gülüyorsun mesela. Lütfen, çok önemli. Islak tişörtünü de giymemesi çok önemli ayrıca. Burada Sağlık Bakanlığı'nı kutlarım ben. Islak tişört yarışması nedir? Ben onu bilmiyorum yani. Islak tişört. İnsanlar, mesela ıslak havlu yarışmasını biliyorum ben. Islak havlularımız var. Herkese biliyorsun ıslak havlu. Çat çat çat birbirine giriyorlar. Yani aslında her zaman yarışma gibi olmuyormuş zaten. Daha bazen parti. Amaçtı falan. Evet, böyle parti bir değil canım. Koşuyorsun mesela. Koştun. Ne o oldu? O senin dediğin terli. Terledin. Islak tişörtte şöyle bir şey var. Yani özellikle kadınlar için zor bir şey. Hmm. O tişört ıslanınca yapışıyor ve vücudu tamamen belli oluyor. Yani insan öyle bir o tişörtte bir partiye katıldığı zaman rahatsız olur. Zor durumda kalır yani. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Herkes bakar falan. Anadolu'da şey yaparlar. Bir testi düşün. Testiyi soğutmak için ne yaparlar? Dışına ıslak havlu sararlar. Onu güneşe koyarlar. Şimdi ne olur o? Isısını alır, ne olur böyle diken diken olur şeyin. Testinin tüyleri mi? Tüyleri. Ha. Aynı şey insan vücudu için de geçerli. İnsan vücudu bir testi midir Fahir? İnsan vücuduna bir testi gözüyle bakabiliriz ve o ıslak tişörtü de ıslak havlu gibi düşünebiliriz. Hı hı. Dolayısıyla ne olur bütün vücudumuzdaki her bir yerlerimiz, bütün hücrelerimiz ne olur? Uyarılır. Soğurulur. Soğurulduğu için de böyle her yerlerimiz belli olabilir. O yüzden. Yoğuşmalı bir şey diyorsun. Ha. Ne bilsin abi İngiliz testi teknolojisini? Hakikaten. Testiyi soğutma teknolojisini nereden bilsin? Testiyi bırak. Abi. O yüzden yani. Arşimet, efendime söyleyeyim, Bizans ve Roma. Bunlar üçü ne kullanmıyor? Bunlar testi üstü. İlk şey var. Bunlar dünyanın bir testi üstünde durduğunu şeyle gelmişlerdir. Savıyla. Üçü testi de değil de tepsi o. Ha tepsi doğru. Bir de bu Arşimet mi? Bu böyle gelen. Bir de nereye geliyor? Arşimet de. Bunu anlamadım ben. Arşimet de ilk donla çıktı ya hamamda. Donsuz. Ama ıslak havluyla. Islak tişörtle. Islak tişörtle. Çünkü aceleyle çıktığı için bir an önce şey yapıp bir tişört giymiş şöyle uzun. O kurulanmadan giyeceğinden. O ilk zaten dünya üzerinde ıslak tişört giyen Arşimet. Bütün böyle işte göğüs hatları belli olmuş. Göğüs uçları affedersem böyle böyle olmuş. Böyle böyle olunca da herkes şey diye ilk bir süre kimse inanası gelmemiş. Suyun kaldırma kuvveti olabileceğini. Böyle, çünkü düşün bir şey söylüyorsun. Düşün bir profesör bir şey yapıyor, konferans veriyor, açıklamalar falan. Böyleyken böyle. Göğüs uçları böyle böyle. Adam kürsüde konuşuyor. Bir dünyanın buluşunu yaptım işte. Ben bunları yaptım falan diye kolları falan da açıyor böyle. Ben esas ama ıslak tişört giymiş bütün vücudu belli. O noktada şeyi düşünüyorum ya. Bir tane profesör çıkmış diyelim. Ha. Ne bileyim peynirden elektrik üretmenin yolunu bulmuş diyelim adam. Bir tane bir parça peynirle bütün bir saniye ya. Etkileyici olsun diye ya. İstersen başka bir şey. Abi o zaman yaramayan kokar o kokar. Yaramayan bir şey söyle. Peyniri güzel yiyoruz. Tamam kabahatten diyelim. Ha, tamam. Ha, bak bu güzel anladığımız dilden konuş. Ha. Şöyle şöyle iki parçayla bütün şehrin elektrik ihtiyacını karşılayacağım diye bir şey anlatıyor tamam. Diyelim adam. Ha. Ama mavi gömlekle çıkmış heyecandan bu koltuk altları terlemiş. Hiç dinlemeyeceğim adam tipi. İşte böyle böyle buraya elektrotları buraya takıyoruz. İndirim oradan kürsüden. Vallahi doğru. Yemin o yüzden ediyorum. Islak tişört olduğu kadar ıslak gömlekler de yasaklansın. Hayır. Yasaklansın. Yani o şimdi kumaşı kaliteli olursa ya işte mavi gömlekler de öyle bir. Mavi bak gri'de de var o. Gri'de de var. Bele bele yapıyorlar. Yeşilde, yani her renk beyaz bir tek belli etmiyor onu. O yüzden profesör ha. Özellikle profesörler. Dünya tarihini değiştirecek bir açıklama yapılıyorsa lütfen beyaz gömlek. De, zaten niye o laboratuvarlarda beyaz önlük giyilir? Ters gözükmesin her diye. An yeni bir şey icat edip de heyecanla çıkarsan basın toplantısına öyle gitme diye mi? Ve ayrıca beyaz da saflığın ve temizliğin sembolü. Doğru. Gelinler mesela doğru. Heyecanlı olurlar. Gelinlik mesela mavi olsa kız Jason bütün kol altı böyle bütün yani düğün mü rezillik mi bir belli değil. Damat kusar ya. Almıyorum kardeşim der yani. Yani almıyorum diye alıp almıyorum. Verme meselesi değil de herhalde değil mi? Gönlü vel vermiyor. Ha, öyle der yani. Ceket teknolojisi o yüzden işte bulunmuş galiba ya. Kapatsın diye. Kılıf. Kılıf ama yani bu da mavi gömlek giyen. Mesela şimdi profesörü düşün. Kabahat teknolojisinden elektriği üretti. Evet. İçinde mavi gömlek var yine. Üstüne de böyle bir benim hani aldım. Sen daha göremedin o ceketi. Havalar soğuyunca giyemedin. Dirsekleri falan böyle böyle, böyle yamalı yamalı. Falan böyle şık bir cekete çıkmış. Millet tutuşmuş artık alkış kıyamet dünyanın geleceğini sen inşa ediyorsun falan diye. O coşkuyla adam konuşmasını yaptı. Ceketi çıkardı. Ceketi çıkardı. Beline soktu. Oynam. Çünkü bir açıklama yapılmış yani. Oynarken millet de kollar yukarıda. Kolları daha ceketin cebine ya daha doğru beline sokarken kimse fark etmedi. Ama orada hamamcı teyze başladı. Kollar kalktı. Bitti. Bitti. Diye. Canım yani 100 yılın buluşu bir anda. O bilim adamının inandırıcılığı da tamamen ortadan kalktı. Çok önemli ya bak derler ya şeytan marka giyer diye. ne tip atalarınız ne tip örfleriniz var. Ayrıntı da gizlidir diye. Çünkü şeytan çok dikkat eder kimine falan. Öyle böyle. Şimdi Oktay dedi. Dışarıda bekliyorlar mı Oktay? Yok canım kimse beklemiyor. Şeytan ayrıntıda gizli derken ayrıntı dediğin yer koltuk altı mı? Abi evet ya. Doğru galiba. Vücudumuzun en ayrıntı yerleri koltuk altları ya. Bu adam yıllar öncesinde estetik o potokslar motokslar çıkmadan bu adamın bir savı vardı. Neydi Ege söyle. Ter bezlerimi aldıracağım dedi ya. Para olduğu zaman. Para oldu. İlk ter bezimi aldıracağım dedi. Ben yani dünya üzerinde bu kadar. Bak. Estetik cerrahi ne boyutlara gitti, nereden nereye gitti ama bir tanesinin aklına da yahu bir ter bezlerini alalım. Dünyanın gidişatı bir 500 yıl ileriye böyle püf, atsın. Kimsenin aklına kafa yok kurdu. Ki. Dudağımı şişireyim, bilmem ne göğsünü şişireyim. Hala bunlarla uğraşıyorlar. Şişirme, var olanı al. Var olanı al. Su gibi ol, ak. Teşekkür rahmetli ederim. Bruce Lee de öyle derdi. Su gibi ol, ak. Olduğun kaba gir mesela. Mesela bir vazo. Ne oldu vazo bir şeye girdim mesela böyle küçük böyle. Bruce Lee mi? Ha. Bruce Lee'nin bugün filmi varmış diyerek istersen toparlayalım bu burada. Bugün akşam televizyonda seyredebilirsin. Bruce Lee'nin filmi. Çok güzel bağladık. Bağladık. Süper. Evet, fayda. Buyurun fayda. Şimdi fayda. Çok önemli bir araştırma. Bruce Lee'ye Bruce Lee diyen bir nesil evet, vardı. Bizim nesil. Onlar peki Bruce Willis'e Bruce Willis mi dediler? Hayır. Bruce Willis o zaman o kadar meşhur değildi. Canım biri nereli biri nereli. Biri olur mu? Okunuşu Bruce, ne, birinin niye Bruce. Bruce Lee'ye Bruce Lee deniyor da. Daha Bruce havalı oluyor abi. Bruce. Daha veya havalı. Bruce Dickinson demiyor. Aynı adam. Bruce Springsteen diye bir şey var. Hiç onları söylemiyorsunuz. Şimdi bak benim en son duyduğum ben dönem kaç sene önce 1990'ların başı. Early 1990 olarak geçer literatürde. Tamam mı? Oradayken ben bir dönem bir spor aktivitesiyle ilgileniyordum. Bu uzak doğu sporlarıyla. Ben bir evet. Evet, orada bir çocuk gelip bana böyle ip atlarken, ip atlıyorduk işte böyle antrenmanda, yanıma gelip şey dedi. Rahmetli Bruce Lee de günde 2 saat ip atlarmış dediğini hatırlıyorum. Rahmetli Bruce Lee. Bruce Lee mi dedi, Bruce Lee mi? Rahmetli Bruce Lee dedi. Tabi zaman içerisinde diller döndü. Bruce Lee oldu. Şimdi o dönemde Bruce Lee'se bakıyorum. Bir Die Hard serisi. Mavi Ayla zaten. Mavi Ayla zaten. Kadınları da peşine katmış. Adamın bir şeysi yok yani. Adama şöyle bele gözüyle bakıyorlar. Halbuki Bruce Lee öyle mi? Bele bele bir adam. Şele bele olmaktansa bele bele olmak tabii ki. Ben de güzel bağlamışsın bu konuyu ya. Niye açtın tekrar Ege sen Bruce Lee'yi? Bana şöyle geliyor. Karate, daha doğrusu bu dövüş sporlarıyla ilgilenen ve bu konuda yıldız olan insanların isimlerinde telaffuz hatası yapılması gerekiyor. Mesela ben de bir sohbette 90'lara başına gitmemize gerek yok. Daha geçen yıl. Hı hı. Bir adam Van Damme, Jackie Jane diye bana bir şeyler anlattı. Doğru lan, bunların hepsinde var. Van Damme, Van Jackie Jane diye geçer. Jackie Chan. Niye Jackie abi? Chan. Michael Dudikoff'ta yok mesela ama o da en az Bruce Lee kadar etkili isimli bir sanatçımız. O ikinci sınıf. Michael Dudikoff. Michael Dudikoff mesela. Bence Michael etkili olması. Michael Dudikoff'un doğru okunuş olduğunu mu düşünüyorsun sen? Bence doğru kişi olduğunu düşünüyorum ben. Adamın doğru okunuş değil. Gerçekten soyadının Dudikoff olduğunu mu? Dudikoff, Dudikoff, Dudikoff, Dudikoff, Dudikoff. Neymiş Dudikoff'un okunuşu? Dudikoff. Dudikoff. İşte olur mu bak? Dudikoff daha bence havalı. İşte aynı şekilde birisine Bruce Lee daha havalı ya. Bruce ne ya falan diye düşünüyorsun. Tamam doğru işte. Sen futbolculara da şey dersin. Sissoko, efendime söyleyeyim. Ne? Kaka, efendime söyleyeyim. Şey gibi geliyor insanın ağzına dolu dolu böyle. Neydi o mesela? Steven Seagal mesela. Ha. O da Seagal mı? Seagal mı bilmiyorum. Yok Seagal değildir ya. Seagal. Seagal canım. Seagal olabilir. Bir tek bak o adam aradan yırttı. Bak nasıl yırttım var ya, nasıl yırttım. Şu anda yuttum bak geldi burama. Biliyorum neyi söyleyeceğini biliyorum. Ne? İyi oldu. Yine bir kendisine ait olmayan bir markayı telaffuz edeceğim. Evet gene bir markaya gidecektim yani. Oradan yırttım geldi. Ya ben şunu vereyim bak süremiz bitiyor hemen onu ver bakalım. Hayır efendim bu saçma sapan bir şey vermedim. Hayır hiç alakası yok. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre kadınlar bir kadın sıradan bir İngiliz kadını sıradan bir dünya kadını da diyebiliriz. Günde tamı tamına 71 kez aynaya bakarken erkeklerde hiç ondan aşağı kalır tarafı yok diyorum ben. Bugün aynaya baktınız mı mesela? Of. Ben sabahleyin bir tane siyah nokta sıktım yani öyle söyleyeyim. Hadi canım. Tabii. Ondan mı 7.30'da geldiniz? Abi. Ne siyah noktası ne sıkıyorsun abi sabah kalkınca? Git yayından sonra git. Abi olur. Ben bugün hiç noktaları. Mesela hiç aynaya bakmadım şu saate kadar. Belki o yüzden oğlum, ortalama yayına vaktinde geldim. Evet o zaman işte. Nasıl? Bilmiyorum şu anda saçım ne durumda bilmiyorum. Gören de yok ki zaten. Akına mı hava atacağım sana mı? Abi ne alakası var? Saygıdır ben şimdi sana siyah nokta. Saygı mı? Tabi siyah noktadan da. Her konuda saygın sonsuz da bir siyah noktanın mı şey yapıyorsun? Tabi abi siyah noktayla çıkılır mı ya? Bizim adetlerimizde siyah noktayla arkadaşın karşısına çıkmak var mı? Kara leke gibi. Kara bir lekedir alnına sürmüş. Üst, alındaydı bak şu tam köşedeydi. Ama bir datlı sıkıldı ki. Sorma. Bütün keyfim zaten sabah onunla geldi ya. Yoksa sesim mesim çıkmıyordu. Aynaya karşı bir konuşma yaptım kendime. Zaten aynayla aram yoktu. Şimdi evdeki aynaya da böyle bacaklarım kırmadan baktığımda bir tek böyle şeyimi görüyorum. Bu elmacık. Adem elmanı. Adem elmamı görüyorum. Niye, biraz bir göğsümü görüyorum. Yere mi düştü aynanın? Ayna alçak. Orada tıraş olurken zaten iki büktüm oluyorum. O yüzden hiç sabahları bir eğilip de aynaya bakmaya üşeniyorum yani. Abi sizin o bit kadar ayna koyduğunuz için. Kıy azıcık parana da affedersin. Çoluğunun çocuğundan rızkından kes koy oraya bir tane dev aynası. Ege evine ayna aldırmış. Kendine bakacakmış gibi dedikodulardan çekiniyorum. Yani benim biliyorsun aynalarla aram her daim iyidir. Ben geldim bak burada da genel sabah şeyime baktım. Temizliğimi yaptım güzelce. Ondan sonra bak yayınıma girdim. Şimdi 66 kez de erkekler bakıyor ortalama. Yani bir İngiliz... 66 kez nesine bakıyor adam ya? Bir erkek. Bu her bakış nasıl mesela şimdi elini yıkıyorsun. Mesela eline baktın, sonra aynaya baktın, sonra tekrar eline. Sonra camlarına bu iki mi sayılıyor? Hayır tabii canım. Hayır canım. Ne, ayna karşısına geçiş mi? Ayna karşısına geçiş. Yani mesela vitrin önünden geçiyoruz. Tak şöyle bir baktın, nasıl gözüküyorum. Tak bir tuvalete girdin. Tak bir baktım. Ah nasıl vitrin gözüküyorum. Vitrin derken ne demek? Vitrin. Vitrin önünden veya vitrifiye. Veya vitray. Vitray da olabilir. Bak adam çok güzel çözüyor. Oğlum böyle yolda yürüyorsun ya. Evet. Giderken şöyle sol tarafta vitrin var. İnsanların her türlü yansıma bakmadan sayılıyor mu? Her türlü yansıma ayna teknolojisine camdan girer. Camdan mesela baktıysan o da ayna mı sayılıyor? Tabii canım. Tabii. O da ayna. 66. Yani bana biraz yalan gibi geldi Jason bu ya. Jason Bourne olsan. Jason Bourne kim ya? Çok özür dilerim. Bourne Identity'deki adam. Habire bak ulan benim tipim nasıl falan, hafızanı kaybetmişsin de ne bakıyorsun 66 defa, ne o kadar yüzün değiştirecek şey olabilir ya. Öyle değil mi, insanın başına gün içerisinde neler geliyor. Neler geliyor, insan psikolojisi anlık değişebilen bir şey. O ruh haline bakıyorsun, ona göre ne yapıyor? Bütün kodlar beynine nüfuz ediyor. Doğru söylüyor. Bak. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katıra, aradığın o lezzet altın satıra. Hep pahalı diyerek bozma asabı, İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın satır, etin yeni adresi. Altın satır, kredi kartları geçerlidir. Altın satır, spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın satır aile kasabının sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsım bizlerle birlikte. Demircan abi hattan düşmüş, o yüzden ben size spor gündemini bir yorumlayayım. Şöyle şöyle demişler, böyle böyle demişler. Günaydın efendim. Benim çok güzel bir lafım vardır efendim. Hemen söyleyin onu. Eğer müsaade edilsin, bundan sonra herkese müşteri gibi davranacağım. Bu bir. Demircan abi, olur söyleyin dediğim andan itibaren bu cümleler kadük oluyor. Hemen söyleyip girseydiniz. Ama işte sen önce söyleyince benim hayatımdaki çok önemli değişiklikler ortaya çıkmıyor. O yüzden bekle, ondan sonra söyle. Hayır söylemeyin artık, tamam. Şimdi müsaade edersin. Hayır Demircan, spor gündemine geçelim artık. Hayır, orada müsaade ettiğim dakikada söyleseydiniz keşke. Yok artık, kaçtı. Gitti, o anın büyüsünü kaybettik. Tamam. Bir daha o elektriği yakalamamız mümkün değil. Tamam. Elektriği yakalamamız. Efendim? Söyledim işte. Ne olacak? Neymiş o? Laf neymiş? Söyledim. Laf neymiş? Ben duymadım ki, kimse de duymadı. Abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi. Alo. Ne diyorsun ala ala? Söyletmiyorum lafı. Şimdi efendim, arkadaşım, güzel kardeşim, canlı yediminin. Ne? Canlı yediminin. Arkadaş. Demircan abi, ne dediğin anlaşılmıyor ya. Şimdi canını yedim sen. Bak şimdi. Ne olursun dinle arkadaş. Ne oluyor sana ya? Neyin var senin? Anlaşılmıyor. Ne dediğin anlaşılmıyor. Bundan sonra gerçek bir beyefendi olarak devam edeceğim. Hadi canım. Nereden? Şuradan. Hayır. Şimdi nereden? Şimdi gerçekten etkilen yere dert girmeyeceğini bir kere daha ispatlamış olduk ailecek. Ne oldu? Etmediniz. Geçen haftadan beri sen hiç tabii ne aradın ne sordun. Ölsek gitsek bir diş sorunumuz falan oldu. Hiç onlardan haberin yok. Geçmiş olsun Demirci abi. Zaten niye haberim olsun ki? Herkesin bin tane derdi oluyor. Senin benim derdimden haberin var mı? Ne demek? Benim de dertlerim var. Ben sana geliyor muyum? Böyle derdim var, şöyle derdim var diye. Ben sana geldim mi? Sen bana gel dedim. Ne diyorsun ya? Ben sana geldim mi dedim mi? Ben sana geldim dedim mi? Demedim. Sen bana geldim. Spor gündemine geçelim. Bak Beşiktaş Paf takımıyla çıkacağım dedi. Yer yerinden oynadı. Ne biraz var? O konuyu bir değerlendir bize. Şimdi Paf takımına geleceğim. Paf takımı ne? Ben onu da anlamıyorum. Paf takımı bebelerin oynadığı takım. Niye Paf diyorlar? Paf çünkü. Nasıl Paf yani? Paf takımı. Çünkü mesela 13-14 yaşında bir adam normalde takıma gitse Paf takımını alırlar. Paf ne demek Paf? İşte onu diyorum. 13-14 yaşındaki gençlerin oynadığı, bebelerin oynadığı, iyi hevesli çocukların oynadığı takıma Paf takımı. Şimdi Paf takımına, çünkü mesela sen 13 yaşında yerinde olsam futbol oynayacağım desin. Anladım tamam da niye genç... Puh takımı alırlar. Anladım da. Bu işte puh takımı. Hayır yani... Puh takımı o demek. Sen mesela... Puff ne demek sadece puff mı? 33 yaşındasın. Ya Demircan daha bak. 30-35 varsın değil mi? Varım Demircan. Şimdi ben puff takımıyım mıyım? Sen mesela futbol oynamaya başlıyorum. Sen şu anda. Benim puff takımına mı alırım? Seni almazlar. Aa niye? Çünkü 13-14 yaşındaki bebelerin genç arkadaşlarımızın oynadığı takımdır. Puff takımı. Puff ne demek puff? Puff demek takımın bir işidir. Bazı takımlarda seni puff denir. Mesela ne tip takımlar ama? Şimdi 13-14 yaşında bazı gençlerin oynadığı takım. Yani mesela benim de bir kardeşim vardı tanıdık bir abimizin oğlu 13 yaşındaydı. Tam o sırada gitti ben futbol oynayacağım. A takımda oynayacağım diye. A takımını almadılar mı? Almazlar. Neden? Çünkü yaş küçük. O yüzden de nereye gönderiyorlar? Çocuğu da hadi. A takımına. Sen büyüdük halde böyle A takımına değil oğlum. B takımına. Niye B takımı demiyorlar PAF takımına? B takımı büyüklerin ağlamayanlarından oluşur. C takımı desinler. C takımı diye ben hayatımda bir şey görmedim. İşte PAF takımı, C takımı. Hayır ama o zaman büyük olması lazım. Bir tane bir şey olduğu için ne diyorsunuz onlara siz? Bir tane mesela A bir tane, B bir tane, C bir tane. Nedir onlar? Bir tane şekil. Doğru. Harf mı? Harf. Hiçbir şey aklıma gelmedi. Ama mesela küçük olursan, yani mesela 14 yaşında ol, 13 yaşında ol. 15 yaşında. 15 mi? Benim o tanıdığımın oğlu 13 yaşındaydı. Oradan biliyorum ben. Puff takımı o demek. Anladın mı? Anladım Demircan abi. Çok şimdi, çok güzel kafama yerleşti şu an. Puff takımı da güzel takım. Yani öyle puff takımını çıkaracağız. Puff takımından oynatacağız falan diye. Öyle kötü bir şey değil yani. Puff takımı da gayet efendi adamların oynadığı şey. Şimdi bütün puff takımlarını bizim köfteciye bekliyorum. Köfteci mi açtınız? Ne zannettin cicim demiş. Adamın biri. Köfteci açtık tabi. Bundan sonra ne olacağı? Bundan sonra belli olacak. Nerede açtınız köfteci? Hiç haberimiz yok ya. Bizim evin burada aşağısında. 200 metre ileride. Dükkan mı? Restoran mı? Nasıl? Dükkan değil. Akşamları açıyoruz. 10:30, 11 derken açıyoruz sehpaları. Bizim salonda... Seyyar köfteci mi? Seyyar. Yani seyyar değil aslında. Bayağı büyük şeyler var. Ne var? Sehpa var. Evet. Yani öyle her istediğin zaman taşınamıyor. Şimdi, kim yapıyorsunuz bu işi? Vallahi çocuklarım sağ olsun hem çalışıp hem okuyorlar. Maymuna falan millet geliyor tabii meraklı. Maskot gibi olmuştur orada. Şu ana kadar bir satış yapamadık. Onu baştan söyleyeyim. Niye yapamadınız? Çünkü kendimiz yiyoruz arkadaş. Sehpanın çevresine oturuyoruz. Köfteler de güzel. Kökmek köftesi bilir misin? Biliyorum tabii canım çok güzeldir. Kökmek köftesi yapıyoruz. Altın satırdan aldığımız etleri güzel yapıyoruz. Hem ben işimi bulduğum için... Ne işi buldun? Para kazanmadıktan sonra ne anladım ben o işten? Daha dur dün bir bu... Kim yoğuruyor köfteyi sen mi yoğuruyorsun? Ben yoğurmaya çalışıyorum. Bir de o zaman da iğrenmiyorsun. Yani tam köfte gibi değil çünkü. Nasıl tam köfte gibi? Yani şekil olarak tam köfte gibi değil. Ne gibi? Yani böyle köfteden büyük azıcık ama mesela... Tavuktan küçük bir şey. Yani biraz büyük oluyor. Bir de durmuyor. Biraz da durmuyor etler. Anlayamadım ben neyi onu. Neyi anlatıyorsun sen bana ya? Ne diyorsun ben anlamadım. Şimdi ne köfteyi mi tarif ediyorsun? Eti mi tarif ediyorsun? Ebat mı veriyorsun? Reklam mı yapıyorsun? Nedir şimdi? Şimdi. Güzel bir şey mi bu şimdi? Şimdi şunu ben baştan bir söylemek isterim. Çocuklarım okulunu bırakmadı. Bu bir. Tamam. Bu zaten yani, bu kafamızdaki en büyük soru işaretiydi. Bu ortadan kalktı. Bir. İki. Hem çalışıp hem okuyor. Hem tamam. Kara hem zira. Tamam bu da güzel. Doğru mu? İki. Üç. Çiçek ablan işini bırakmadı. Tamam Demircan abi bu da üç. Çünkü garantili bir iş. Her şeyden önce sigortası var. Tamam. Dört. Ben bu işi kendi rızamla yapıyorum. Tamam. Dört. Beş. Kaç madde sayacaksın? Vaktimiz yok. Reklam geldi. Şimdi aklıma gelenleri sayıyorum. 5. Sehpanın üzerinde yapıyoruz köfteyi ama sofra bezini seriyoruz. Yani nereye seriyorsunuz? Sehpanın üstüne. Servisi nasıl yapıyorsunuz? Servis yok. Ekmek arası. Evde de bir ayran çalkıyor kara. Çok evet. güzel iş oldu. Ama ben şu ana kadar satışımızı yapamadım. Pahalı mı satıyorsunuz? Çok pahalı değil. Bir yarım ekmek ne kadar? 12. Ne 12 ya? 12. 12'ye köfte mi olur? 12 lira. Ne oldu da? Ne var ekmeğin içinde? Ekmeğin içinde köfte var. Kaç tane koyuyorsun? 2 tane. Yarım ekmeğe. Ama yarım ekmeğe. İstersen bütün ekmek olabilir. Kaç para oluyor o zaman? Bütün ekmek 30 lira. Ne oldu da? Köfte sayısı sabit, ekmek mi artıyor? Evet. Yani bir tarafına bir... Pahalı yapıyor musun Demircan abi ya? Ama bir de ya... Malzeme var mı? Vallahi malzemeden hiç kaçınmıyoruz. Ne var içinde ekmeğin başka? Şimdi ekmeğin içinde bazıları ekmeğin içini yemiyor mesela. Evet. Mesela şu ana kadar hiç satış olmadı da bizim mesela kara ekmeğin içini yemez. Tamam. O ekmeğin içini alıp bir diğer isteğin arkadaşın ekmeğin içine koyuyoruz. Bol ekmekli yani. Yani ekmekten malzemeden sakınmıyoruz Ege. Biraz ucuzlatacaksın Demirci abi, kimse yemez 12'ye. Nereden ucuzlatacağım? Ekmeğe zam getiriyor. Hem malzemeyi artıracaksın hem fiyatı indireceksin. Koy, yok, onlar hiçbiri yok mu? Onlara daha henüz başlayamadık. Çünkü sehpayı götür getir falan dersin, onlara vakit kalmıyor. Çünkü etin başında bir işinin beklemesi lazım. Doğru, evet. Doğru. Etin başına ben karayı zirayı güvenerek koyamıyorum. Çünkü herifler alışmış etle yemeye, beslenmeye. O yüzden ben kendim, geri git de çiçek ablan da sensin. Kendi başınıza yapın. Sonradan beni canımı sıkmayın dedi. Diyor. Ben de anlayışlı olduğum için müşteri, çünkü müşteri gelecek bundan sonra. Siz Demirci abi müşteri odaklı bir şirket misiniz? Nerede? Yok, bizim evim burada köfteci. O iyiymiş bak. O bizim evim burada, yani başka bir yerde değil. Nerede dedin sen? Ben beş bir şey demedim Demirci abi. Şimdi o yüzden daha hayırlı olsun siz demek. Kibar zorundayım. Bundan sonra güzel tabi, müşteriyi başka türlü kaybedersin çünkü. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.